ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Sama przyszła. Ósma w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Na początek gmina Wyryki i burmistrz, który mówi dość fake newsom, jest oburzony internetowymi teoriami po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. Dzieci na hulajnodze będą musiały jeździć w kasku. Sejm chce zmienić przepisy. My sprawdziliśmy, co mówią o tym policjanci. Za oceanem spotkanie tysiąca generałów. Sekretarz obrony wezwał najważniejszych wojskowych na naradę. Wójt gminy Wyryki mówi dość dezinformacji i fake newsom. Bernard Błaszczuk jest oburzony doniesieniami, które pojawiają się w sieci po tym, jak do Polski wtargnęły rosyjskie drony. A wtedy uszkodzony został jeden z domów w gminie. W internecie można było przeczytać różne historie, albo że mieszkańcy sami go uszkodzili, albo że był uszkodzony już od dawna przez nawałnicę i to ustawka mająca wciągnąć Polskę do wojny, albo że uderzyła w niego rosyjska rakieta. To są bzdury, mówi wójt gminy. Ta dezinformacja się rozrosła na tyle, że musieliśmy z tym walczyć i walczymy do tej pory i staramy się rozmawiać z mediami, staramy się wszystkim przedstawiać tą sytuację, że to poranek 10 września uszkodził ten budynek. Ten budynek wcześniej był nienaruszony. Uszkodzenia, które możemy zaobserwować, jeżeli ktoś ma pojęcie, co mogłaby spowodować burza czy huragan, no widzieliśmy zupełnie inny obraz zniszczeń tego budynku. W nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną przekroczyło około 20 rosyjskich dronów. Kilka z nich zostało zestrzelonych przez lotnictwo. Niewykluczone, że to jeden z pocisków wystrzelonych w kierunku bezzałogowca spadł na dom, ale tę sprawę bada prokuratura. Śląskiem w nocy wiał silny wiatr. Strażacy mieli ponad 240 wyjazdów. Krótki raport ma Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Zabrzu, Rudzie Śląskiej oraz Katowice. Działania polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów, powalonych i połamanych drzew z jezdni oraz posesji. Uszkodzonych zostało 6 dachów na budynkach. Teraz pogoda się poprawia, a wiatr słabnie. Posłowie zajmą się projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowe kaski dla rowerzystów i osób jeżdżących na hulajnogach. Taki wymóg dotyczyłby dzieci i młodzieży do 16 roku życia, chyba że jechaliby z rodzicami. Czy to dobry pomysł? Pytał Mariusz Pieśniewski. Policja mówi wprost, to dobry pomysł. To był nasz pomysł. Policji pomysł? Mówi wicekomendant główny policji, nadinspektor Roman Kuster. Tego, czego byśmy oczekiwali. Mniej ofiar młodych osób na hulajnogach, na rowerach. Jednoznacznie pozytywnie oceniam ten pomysł i mam nadzieję, że jak najszybciej wejdzie. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że jest to rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo. Konsekwencje uderzenia głową podczas zdarzenia drogowego, nawet przewrócenia się na rowerze, czy też na hulajnodze, czy hulajnodze elektrycznej, no to są tak naprawdę bardzo często konsekwencje w postaci kalectwa na całe życie. W dalszych planach policji jest po ocenie skutków tego rozwiązania najwcześniej za 2 lata złożyć projekt obowiązkowy kasków także dla dorosłych rowerzystów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych konsternacja po tym, jak sekretarz obrony Pete Hegseth wezwał setki generałów i admirałów na pilne spotkanie. Nie ujawniono powodu narady, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w bazie piechoty morskiej w Virginii. Pentagon wezwał najwyższych dowódców z całego świata na spotkanie w bazie piechoty morskiej w Quantico w stanie Virginia. Chodzi o generałów i admirałów od stopnia brygadiera wzwyż oraz ich głównych doradców. Nawet wśród najwyższych oficerów nie ma jasności, dlaczego sekretarz obrony Pete Hegseth zwołał ich do Quantico. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził jedynie, że Hegseth spotka się z najwyższymi dowódcami na początku przyszłego tygodnia. W naradzie może wziąć udział ponad 1000 osób, co budzi pytanie o kwestie logistyczne i bezpieczeństwa. Kilku byłych urzędników Pentagonu powiedziało Washington Post, że nie pamiętają, aby jakikolwiek sekretarz obrony wzywał kiedykolwiek tak liczne grono generałów i admirałów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Francja żyje wyrokiem dla byłego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Sąd skazał go na 5 lat więzienia. Uznano go winnym planowania układu korupcyjnego z udziałem libijskiego dyktatora Kaddafiego. Centrowe dzienniki zgodnie piszą o szoku i ciosie dla urzędu prezydenta, który osłabia wiarygodność całej klasy politycznej. Na prawicy dominuje przekonanie, że Sarkozy padł ofiarą upolitycznionych sędziów. Sędzia, która wydała wyrok, miała organizować protesty w czasach, gdy był on prezydentem. Lewicowe media zauważają, że skazanie Sarkoziego tylko wzmacnia nastroje przeciw elitom i sprzyja skrajnej prawicy. Na koniec zaglądamy jeszcze na 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tam dzisiaj Wielka Warszawska w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka. Historia filmu rozgrywa się tuż po transformacji ustrojowej i jest opowieścią o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Wszystko odbywa się w gęstej atmosferze gangsterskich porachunków. To jest taka opowieść o tym, jak jedno wydarzenie może złamać całe życie. To jest opowieść o tym, jak to złamanie jest zaraźliwe, jak może osadzić się w kolejnym pokoleniu. Mówił reżyser. Jutro zostaną wręczone Złote Lwy. Patronem festiwalu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05 do studia przybył Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, a propos Wielkiej Warszawskiej, to ta odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zachęcamy wszystkich, żeby się pojawić w naszym studiu. W trzeciej stronie medalu gościł w minioną niedzielę Andrzej Szydlik, legendarny speaker ze Służewca. Warto było posłuchać tej niezwykłej opowieści. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to takie rzeczy zapamięta się na zawsze. Andrzej Bargiel, pierwszym człowiekiem w historii, który wszedł na Mount Everest, najwyższy szczyt świata, i zjechał z niego na nartach bez dodatkowego tlenu. Musisz utrzymać fokus, jest wysokość i musisz jak najszybciej uciec z tej dużej wysokości. To jest coś, na co musisz dać po prostu dużą uwagę. Nie możesz przegiąć też z czasem jakby na górze, bo robi się późno i to 15 to był już taki ostateczny czas, do kiedy w ogóle możemy się wspinać, nie? Jest jesień, o 18 jest ciemno. Więcej o niezwykłym dokonaniu Andrzeja Bargiela w rozmowie Dariusza Urbanowicza z naszym narciarzem ekstremalnym jeszcze w tej godzinie ZD3. Mamy też inne dobre wiadomości z Azji. Nasi wioślarze z czwórki podwójnej, czyli Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański, sięgnęli po brązowy medal w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Tak przebieg rywalizacji zapamiętał obecny na miejscu dyrektor sportowy naszej federacji Andrzej Krzepiński. Na pewno trudny moment był na szczycie, bo nie wiadomo było, jak zarządzać czasem. Nie było go za dużo. Czułem, że może się to kolejnym razem nie udać i ten limit był po prostu ustawiony do późna. To nie jest tak, że zawsze da się to robić i momentów jest bardzo mało. Musisz potrafić wynajdywać te właściwe. No to tak dużo tego Andrzeja Bargiela, będzie go jeszcze więcej. Nie usłyszeliśmy Andrzeja Krzepińskiego, usłyszymy go w serwisie po 9:00. Usłyszeliśmy jeszcze raz Andrzeja Bargiela, a mistrzowskie regaty wygrali Włosi przed Brytyjczykami. Zostajemy w Azji i informujemy o sensacyjnych półfinalistach w Mistrzostwach Świata Siatkarzy. Ani my, ani Włosi takimi nie jesteśmy, ale nie ma takich, którzy spodziewaliby się, że drugą parę stworzą Czesi i Bułgarzy. Pierwsi ograli wczoraj do jednego Iran, drudzy po tiebreaku Stany Zjednoczone ostro. Czas na piłkę. Robert Lewandowski potrzebował tylko 5 minut po tym, jak pojawił się na boisku w roli rezerwowego, żeby strzelić gola dla Barcelony w wyjazdowym meczu przeciwko Oviedo. Barca wygrała dość spokojnie 3-1. W Lidze Europy w tak zwanym polskim meczu Aston Villa pokonała 1-0 w Birmingham Bolonie. W De Villans cały mecz rozegrał Mati Kasz. W bramce gości Łukasz Skorupski. Pod koniec meczu obronił nawet rzut karny. A Karol Świderski strzelił za to gola dla Panathinaikosu w wygranym aż 4-1 wyjazdowym spotkaniu z Young Boys Brno. W kraju kopali w piłkarskim Pucharze Polski. W pierwszych rundach zawsze wyglądamy sensacji. Taka przytrafiła się w Świdniku. Występująca na co dzień w trzeciej lidze Awia 3-1 pokonała pierwszoligowy Ruch Chorzów i wyrzuciła niebieskich z rozgrywek. Trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Patryk Małecki. Kibice piłki jak przez mgłę przypominają sobie, że ponad dekadę temu zaliczył kilka meczów w narodowym trykocie. To nie koniec. Jeszcze telefon. Jakiś czas temu, gdy zacząłem nosić okulary, moja twarz stała się bardzo podobna do twarzy trenera Jana Urbana. On był wtedy trenerem Lecha Poznań i któregoś razu, stojąc w kolejce w jakimś markecie, ktoś mi powiedział: dzień dobry, panie trenerze, ale w telewizji pan szczuplej wygląda. To proszę pana, Polacy to miły naród. To wiesz co, ale to dobre skojarzenie, bo Jan Urban ma bardzo szlachetną, taką dobrą twarz, także fajnie mieć twarz Jana Urbana. 22:07 to jak w kwestii sobowtórzenia do 9:00. Po 9:00 też powróci uśmiechnięty od ucha do ucha Krzysztof Łoniewski. Pogoda teraz przed nami, powtarzam, wiem, dziś w zasadzie nie będzie padać, tylko na Podhalu i tam najchłodniej 12 stopni, najcieplej 18 w Szczecinie. Autopromocja. Hi, it's Nabaya Garcia here and you're listening to Polish National Radio 3. Jest wybitną, młodą saksofonistką, obdarzoną nietuzinkowym talentem i wyjątkową charyzmą. Jedną z czołowych postaci tworzących współczesną brytyjską scenę jazzową. Nabaya Garcia. Podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce porozmawiała z trójką. Opowiedziała o klimacie londyńskiej Camden Town, gdzie dorastała, czy Milesie Davisie. Zapis rozmowy w sobotni wieczór w audycji Jazz and Bass między 21 a 23. Zapraszam, Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to jedziemy, godzina trzecia. Jak prawdy i łez, i wiedziałam dokładnie jak jest. Na ulicy był tłum, gdy zaczęła się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz, gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, żyć bez ciebie to rozkosz, to cud. Tylko nocą na sni znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. Płynie w nas gorąca krew, wścieka się jak lew. Płynie w nas gorąca krew, wścieka się jak tylko krok, krok, krok, krok. Miasto wrzało od krzyków i krąg. Tam, tam, halo? Ja co prawda nie spotkałem swojego sobowtóra w życiu, aczkolwiek go posiadam, ale w 2021 roku na jednej gali z konkursów literackich poznałem kogoś, kto dokładnie ma pierwsze to samo imię, drugie to samo imię, to samo nazwisko i urodził się tego samego dnia, tego samego miesiąca i tego samego roku, czyli 1960 w mieście Pułtusk nad Narwią, z tym, że ten pan mieszka obecnie w Katowicach i do dzisiaj utrzymujemy ze sobą kontakt. Pozdrawiamy, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były szef MSZ-u i MSWiA także. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Donald Trump mówi, Ukraina może wygrać tę wojnę i odzyskać wszystkie swoje terytoria, a Donald Tusk, drugi Donald pisze, że za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje. Pan też nie ma iluzji? Ja myślę, że to oba prawdziwe wpisy i prezydenta Trumpa i premiera Tuska. Bo prawdą jest, że Ukraina może wygrać tę wojnę. Jeśli Europa jej pomoże, bo Stany nie. Jeśli wolny świat jej pomoże, ale niestety konstatacja tych ostatnich godzin i tej deklaracji, czy tego wpisu prezydenta Trumpa może być tak czytana. To znaczy, że Amerykanie rzeczywiście dają sygnał, że nie będą pomagać, nie będą angażować się w tę wojnę. nie będą wspierać Ukrainy w wojnie z Rosją. Ale Amerykanie jednocześnie mówią, że w ramach NATO ta pomoc będzie udzielana. Może pan to jako były szef MSZ-u rozsupłać i wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi Trumpowi? Proszę zobaczyć tak. Amerykanie nie chcą brać na siebie, tak jak w czasie prezydentury Joe Bidena, całości czy większości zaangażowania militarnego, organizacyjnego, finansowego we wspieraniu Ukrainy. Proszę pamiętać, jak długo trwała ta debata o decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych, żeby pomóc, żeby tam chodziło o 60 miliardów dolarów, pamięta pani redaktor. Jak bardzo Pół roku było to blokowane. Tak, Mike Johnson, republikański szef Kongresu, blokował debatę i decyzję. Jak dużo trzeba było czasu, żeby ją podjąć. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, coś bardzo poważnego, ta deklaracja prezydenta Trumpa. Oczywiście można powiedzieć, że Trump zmienia zdanie, tak? Że różne sygnały otrzymywała opinia światowa w ostatnich dniach. Ale to jest bardzo poważna konstatacja i podsumowanie tego, co dzieje się w ostatnich dniach. To znaczy, Amerykanie będą wspierać, ale tylko w części. To znaczy, nie wezmą na siebie całości czy większości wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Niech Unia Europejska kupuje broń w Stanach Zjednoczonych i przekazuje ją. Niech Europa zorganizuje system finansowania dla wsparcia, militarnego wsparcia dla Ukrainy. O tym mówił wcześniej, wspominał o tym prezydent Trump w debatach, w rozmowach z liderami europejskimi. Dzisiaj mówi dosyć twardo, znaczy na tyle twardo, że tłumaczy premier Tusk w taki sposób. Jeżeli my nie pomożemy, my Europejczycy, jeżeli wspólnota europejska nie weźmie na siebie większości wsparcia militarnego dla Ukrainy, Ukraina pozostanie bez niego. Franek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, płynie z flotyllą pomocy dla Gazy i został najprawdopodobniej przez izraelskie drony, ten statek, którym płynie, zaatakowany. I Radosław Sikorski pisze, zrobił taką sondę na Platformie X. Jeśli obywatel RP, nawet poseł wielokrotnie ostrzegany, udaje się w rejon wojny, to państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji, odzyskać koszty ewakuacji. Powinien być ewakuowany przy pomocy polskiego MSZ-u Sterczewskiego? Nie wiem, jak to zrobić. Ta sprawa w ogóle jest dosyć tajemnicza, bo nie wiem, gdzie oni teraz przybyli. Na wodach międzynarodowych. No właśnie, jeszcze, ale zbliżają się do izraelskiej strefy przybrzeżnej. Co, jak wiemy, historia to zresztą pokazuje, może doprowadzić do kłopotów dyplomatycznych. No ale statek nie wpłynął jeszcze na te wody. No nie, ale to jest, płynął do Gazy, tak? Znaczy to nie jest statek, też żebyśmy byli precyzyjni, pani redaktor, to jest łódź. Średniej wielkości, bardzo średniej. Ja sobie nie bardziej to jest, jak oglądam, czytam te... Kilkadziesiąt jednostek tam jest. No tak, tylko że bardziej to jest symboliczna obecność aktywistów z Europy, którzy chcą wesprzeć strefę Gazy, niż realna, rzeczywista, humanitarna pomoc. Ale rządy Włoch i Hiszpanii już zaapelowały o ochronę. To jest tak i nawet... okręt włoski, czy statek włoski towarzyszył tej flotylli przez jakiś czas. Ale ta sytuacja będzie miała reperkusje międzynarodowe i to uważam, że to trzeba na poziomie dyplomatycznym rozmawiać i na pewno tak będzie, że będzie rozmawiał minister Sikorski z ministrem spraw zagranicznych Izraela, żeby nie doszło tutaj do jakichś trudnych, twardych rozwiązań. Przejdźmy do spraw krajowych, o bezpieczeństwie będziemy jeszcze rozmawiać w internetowej dogrywce. Co się stało, że prohibicja nocna w Warszawie jednak wejdzie w życie? Co prawda od czerwca 2026 najpierw były deklaracje, że będzie tylko pilotaż w dwóch dzielnicach. Teraz jest stanowisko prezydenta Trzaskowskiego. Próbuje Trzaskowski ratować twarz? Nie, stanowisko prezydenta Trzaskowskiego było bardzo jednoznaczne. Od początku. Chciał wprowadzić od zaraz. Chce i wprowadza, jak mówi. Natomiast, żeby pilotaż w dwudzielnicach, żeby było po kolei, to nie prohibicja, tylko zakaz sprzedaży alkoholu takiej ogólnodostępnej w sklepach, tak? Bo w klubach, w restauracjach, w nocy chodzi o godziny między 23 a 6 rano. I jak chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest projekt, który jest powszechnie wprowadzany w wielu miastach polskich. 180 miast już wprowadziło. We Wrocławiu, który jest bliski także pani redaktor, udało się to wprowadzić po dwuletnich konsultacjach. Zrobiono to w taki bardzo racjonalny, spokojny, konsekwentny sposób, tak? Właśnie pilotażowo, w rozmowie z radami dzielnic. I udało się to wprowadzić bezdyskusyjnie. 3 osoby z 37 w Radzie Miasta głosowały przeciw. A dlaczego radni Warszawy zagłosowali przeciwko własnemu prezydentowi? Nie, znaczy nie zagłosowali, tylko mieli... Powiedzieli, tak, została zdjęta ostatecznie ta uchwała, bo by przegrał Trzaskowski. Mieli inny pomysł i wycofał tę uchwałę. Uważam, że po prostu zabrakło komunikacji i zrozumienia tej sytuacji i konsekwencji, jakie będą wynikać z takiej decyzji. Ja mówiłem od razu, natychmiast, że ta sprawa w związku z trendami i z taką powszechnością tego projektu, który nie jest tylko przecież, ale w Polsce jest coraz bardziej powszechne, wycofywanie się ze otwartej sprzedaży alkoholu nocą w miastach, to widać, jak na przykład rozmawiałem z przyjaciółmi w Krakowie, jakie są liczby, które wynikają z zakazu takiej sprzedaży. Tam jest 70% mniej interwencji wynikających właśnie z ekscesów poalkoholowych i czy w SOR-ach, czy interwencji policji. Te dane są bezwzględne. Wydaje mi się, że trochę zabrakło refleksu radnym w Warszawie, żeby spokojnie na to spojrzeć i to wszystko zanalizować. Więc ja się cieszę, A inna interpretacja mówi, że to Marcin Kierwiński, który rządzi warszawską platformą, chciał upokorzyć Trzaskowskiego. Tak było? No ale jeżeli tak się stało, no to teraz wszystko będzie tak, jak oczekiwał prezydent Trzaskowski. Znaczy on zrealizuje 100%. No czerwiec, no to już jest najpierw pilotaż, te dwie dzielnice, później ja myślę, że... Ale po co był ten cały spektakl z upokarzaniem Trzaskowskiego? Ale ja tego nie rozumiem, bo temat i projekt zresztą, przecież to się stało... Ale 80% mieszkańców mówi w ankiecie, że chce tego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Blisko 80%, ponad 70% Polaków popiera takie zdanie. Ja tego też, trudno mi zrozumieć, dlaczego tak się stało i dlaczego ta sprawa przecież stała się powodem ogólnopolskiej debaty, tak? Może to dobrze dla innych decyzji innych miast, ale... No to skoro już o ogólnopolskiej debacie są dwa projekty, Polski 2050 i Lewicy, wprowadzające zakaz w całym kraju nocnej sprzedaży alkoholu. Czy Koalicja Obywatelska zagłosuje za? Przede wszystkim to nie jest projekt rządowy, tylko poselski. Nie był w żaden sposób konsultowany z innymi partiami. On ma wychodzić naprzeciw tej sytuacji, która miała miejsce w Warszawie. Jestem gorącym zwolennikiem, żeby to nie państwo ustalało takie kwestie, a samorządy. Po to jest samorząd, po to są rady miast i gmin, które mają decydować, tam są blisko wyborców, mają te decyzje konsultować i je podejmować. Nie uważam, żeby państwo powinno regulować życie mieszkańców na każdym szczeblu. No dlatego stawialiśmy na samorządność, dlatego oddawaliśmy władzę obywatelom, żeby takie decyzje były podejmowane. Państwo tutaj naprawdę, państwo powinno prowadzić politykę antyalkoholową, skutecznie walczyć z tą plagą, ale robić to w sposób strategiczny, budżetowy, tak? To jest kwestia dostępności alkohola, to jest kwestia ceny. Czyli mówi pan w podobnym tonie jak wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u, czyli nie będzie większości w parlamencie dla tego projektu? Ja nie widzę, znaczy ja od początku mówiłem, od początku tej koalicji mówiłem także to teraz w połowie kadencji. Jeżeli chcecie budować większość wokół projektów, mówię to do środowisk i partii, które tworzą Koalicję Demokratyczną 15 października, to muszą być projekty rządowe, tak? Wspierane przez większość parlamentarną. Wtedy jest szansa, żeby one przeszły przez Sejm i Senat. I jeżeli taka będzie zgoda koalicyjna, to wtedy tak się stanie. Jeżeli nie, to będzie, uważam, poważny problem dla wewnętrznego porozumienia w koalicji, bo tu trzeba mówić w takich sprawach, one są symboliczne, ale bardzo takie emocjonalne, trzeba mówić jednym głosem. To Lewica i Polska 2050 chcą was postawić w narożniku? No, wydaje mi się, że chcą uważają, że są w stanie uzyskać na tej podstawie, większe poparcie, wsparcie takie polityczne, więcej sympatii wyborców. No zakładają, to są partie, które walczą o przekroczenie progu, tak? To są partie, których pozycja nie jest taka pewna, więc każdy motyw, każdy pomysł na to, żeby zbudować, zwiększyć swoje poparcie, pokazać, że mówią o ważnych sprawach i mają determinację w jej wprowadzeniu, jest dla nich ważna. Ja to rozumiem, tylko matematyka jest bezwzględna. Większość parlamentarną tworzy porozumienie czterech partii i o tym trzeba pamiętać. W poniedziałek kolejna próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez Komisję do Spraw Pegasusa, tym razem dziewiąta próba. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, przyjaciel pana Ziobry, Bogdan Święczkowski, wystąpił do policji i przestrzega, że to będzie łamanie prawa i grozi za to odpowiedzialność karna, jeśli policja będzie chciała zrealizować decyzję sądu o doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry przed oblicze komisji. Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego ma jakieś tutaj szczególne uprawnienia, żeby policji mówić, co mają robić, a od czego nie? Ale był szefem ABW także, pan Święczkowski, przecież kiedyś. Może ma... I był prokuratorem krajowym, projektuje te przyszłe zarzuty. Czyli jest człowiekiem, chciałby się powiedzieć, renesansu. Ja to, dla mnie to w ogóle, widziałem to, wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby w taki sposób do komendanta policji zwracał się szef trybunału, w ogóle no, osoba publiczna, to coś niesłychanego. Nie wiem, no to świadczy o tym, o takim odrealnieniu, oderwaniu od rzeczywistości na pewno, ale tym bardziej trzymam kciuki za tę komisję i żeby to wreszcie się dokonało. To jest cały ten festiwal, ten spektakl, on trwa i tak zbyt długo i odbiera to ten czas, który jest poświęcony na to, żeby doprowadzić, skutecznie zaprosić Ziobrę na posiedzenie komisji, no nie buduje autorytetu tej komisji, więc mam nadzieję, że to już jest koniec. Będzie normalne przesłuchanie i będą mogli zadać pytanie odnośnie, przypomnę, Pegasusa i zakupu Funduszu Sprawiedliwości, tego wszystkiego, co tak wszystkich nas bulwersowało przez te ostatnie lata. Ale premier Donald Tusk już kilka miesięcy temu mówił, że komisje śledcze powinny zakończyć pracę. Kiedy ta komisja skończy pracę? No, trudno sobie wyobrazić, żeby skończyła pracę przed przesłuchaniem Ziobry, który jest głównym, wydaje się, że jest osobą w główny sposób odpowiedzialną za to, za ten zakup, za całą tą akcję Pegasusa, że ma największą wiedzę. Więc po tym przesłuchaniu można takie pytanie zadawać i takie oczekiwania stawiać. Mam nadzieję, że wtedy po takim przesłuchaniu komisja będzie gotowa, żeby postawić konkretne zarzuty, zawiadomić prokuraturę, skończyć swoją aktywność. I my też kończymy na antenie radiowej Trójki. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej z nami zostaje. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki rozmawiać między innymi o tym, czy Europa powinna zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które zakłócą jej przestrzeń powietrzną. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Lodówka LG pełny No Frost. 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2576 zł. Teraz za 2426. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Jesień korzyści w makro. Coca-Cola 1,5 litra przy zakupie 4-paku tylko 5,99 za butelkę. A kawa ziarnista Dallmayr Oro lub Crema 59,99 za kilogram. Tylko do soboty w makro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu szklane wazony, piżamy dla dzieci i dwupaki t-shirtów dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Niestety pana wniosek o kredyt firmowy został odrzucony. Wszystkie instytucje finansowe udzieliły odmowy. To też może dotyczyć twojej firmy. Nie czekaj na konsekwencje. Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. Od 120 do 130 gramów. Tylko 6,99 za jedną sztukę. A wszystkie soki, napoje i nektary 1 litr Tymbark 2 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu, w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert. I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu. O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat. Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30, a w studiu Anna Kowalik-Brankati. Prawie 130 rosyjskich dronów zestrzeliła w nocy ukraińska obrona. Zostały wystrzelone na południowe, wschodnie i środkowe obwody Ukrainy. Kilka dni temu Donald Trump powiedział, że Ukraina może wygrać wojnę i odzyskać wszystkie swoje terytoria. Z kolei premier Donald Tusk napisał wczoraj, że za tym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Do tych słów odniósł się kilka minut temu gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, były szef MSZ-u, senator Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Niestety konstatacja tych ostatnich godzin i tej deklaracji prezydenta Trumpa może być tak czytana. To znaczy, że Amerykanie rzeczywiście dają sygnał, że nie będą pomagać, nie będą angażować się w tę wojnę. Cała rozmowa z Grzegorzem Schetyną na YouTubie i w mediach społecznościowych Trójki. Unia Europejska odpowiada na rosnące zagrożenie atakami dronowymi. W południe wideokonferencja na temat budowy unijnego muru dronowego na wschodniej flance. Wezmą w niej udział przedstawiciele 9 krajów, w tym Polski. Największą w kraju nielegalną fabrykę sterydów i leków zlikwidowali policjanci w Zachodniopomorskiem. Na miejscu znaleźli kompletną linię technologiczną do produkcji. Były tam też duże ilości gotowych preparatów o wartości około 20 milionów złotych. Zatrzymano 7 osób, w tym lidera gangu. Pełny serwis Trójki o 9. Hel miasto i Półwysep Helski, tam jest najcieplej, o 8 było 11,5 stopnia. W ciągu dnia dziś opady i zachmurzenie na zachodzie i południu, padać ma tylko na Podhalu, najcieplej w Szczecinie 18 stopni. Halo? Ja w kwestii sobowtórzenia chciałem tylko powiedzieć, że jestem taki podobny zupełnie do nikogo. Ciekawe, ilu nas jest niepodobnych do nikogo. Myślę, że może być pan, jak słyszeliśmy dziś w audycji, w mniejszości. Ale odnosząc się do tytułu tego nagrania, które się zaczęło, to może być miód na serce wielu spośród nas. Moby. honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm Dzień dobry. Dzień dobry. A ty masz co powtórę? Nie mam, jestem niepowtarzalny. O, jaka pewność siebie. Ale wspaniała. Zauważyłem ostatnio, że Zuta, która występowała w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bardzo przypomina Jennifer Lawrence. Zwłaszcza z czasu Igrzysk Śmierci, gdy Jennifer Lawrence grała Katniss Everdeen. Boże, jaki on ma mózg i umysł, jak brzydka. Wzrok, po prostu wzrok dobry. Okularów jeszcze nie noszę. Robert Grzędowski, dziękuję. Dzień dobry. Halo? Przyjechała kiedyś do mnie kuzynka. Zawsze żeśmy rozmawiały chyba złośliwie, jak się różnimy, ale mieliśmy wtedy w bloku windy na środku. I ona pierwsza poszła do windy, ja jeszcze byłam w mieszkaniu i nagle słyszę: cześć ciocia! A z drugiej strony od sąsiadów wyszła dziewczynka, pomyliła nas, biegła schodami. I moja ciocia mówi: no jednak jesteśmy podobne. Siostry już tu są. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Z tej strony Ewa Winnicka, a naprzeciwko mnie siedzi Magda Grzebałkowska. To prawda. I wspólnie z Magdą niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. Nie zapomnijcie ująć polskich znaków z tego adresu. To mówię osobom to niezorientowanym. Odpowiadamy na wasze listy z wielką przyjemnością, te tony, które przychodzą do nas. Jesteśmy naprawdę, czego się nie dotkniemy, zamieniamy w złoto. No i list od Grzegorza, który mieszka w Olsztynie, to potwierdza. Kochane pani, tak, czyli jednak nas kocha. Kuczek to fajnie. Denerwuję się trochę, że nie zauważam pierwszych oznak nadchodzącej starości, po czym poznam, że to już. No nie wiemy, ile pan ma lat, panie Grzegorzu. Jak skończył pan 50, no to już. Tak, ale w ogóle ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Tak. Ja bym się tak nie przejmowała za bardzo. Być może lepiej, żeby pan umarł młodo w dalekiej przyszłości. Dokładnie. Nie wie pan, ile, że już przyszła starość, ma pan 100 lat, pan umiera i myśli pan, że umiera pan młodo. Jest znakomity pomysł. Tak. Ale jeśli idzie pan do piekła, no to jest kilka sposobów, żeby poznać, prawda? Mm-hmm. Pierwszy to jest PESEL. Pan no trzeba wziąć dowód i spojrzeć w PESEL, ale radzimy się zastanowić, bo choroba PESELOZA nie odchodzi już nigdy. Tak. I proszę pana, jeżeli pan pochodzi z poprzedniego tysiąclecia, tak jak my, no to już ma pan PESELOZĘ, to nie musi pan nawet tego sprawdzać. No ale jeżeli pan się urodził pod koniec ubiegłego tysiąclecia, no to jeszcze może ma kilka lat. Tak. No ale ile tam? Rok, dwa i też już starość, to proszę pana nadchodzi bardzo podstępnie. No tutaj jest taka metoda, którą bardzo często lansujemy właśnie, którą radzieccy naukowcy przedstawili, ale my im kompletnie nie wierzymy, że wiek przedstarczy zaczyna się w 45 roku życia. Tak, to dla wielu może być szokiem. To jest szok, tak, to jest szok. A jak dowodzą także badania... jeżeli się teraz zakrztuściliście kawą, to sorry. Jak się starzeć bez godności? No ale szybko się odkrztuście, bo naukowcy chyba, kurczę, walijscy, czy jacyś kornwalijscy uważają po badaniach, że to jest prawda, że właśnie w wieku 44 lat gwałtownie zaczyna starzeć organizm. Tak normalnie, tak jakbyś spadała, wiesz, idziesz sobie, twoje życie to jest taki płaski teren, trawa i nagle, no, skarpa, klip, tak, spadasz, tak. Ale może dlatego oni taką teorię wymyślili, ponieważ to są kraje mają z dużą... Mają blisko do klifów, tak. Mają blisko do klifów, no co nie mogli, dobrze, że, wiesz, że się turlasz po polu, wiesz, to ci to z Mazowsza mogliby. No tak, tak. No i właśnie oni jak te bele takie na polu. Tak. No cóż, następna metoda stwierdzenia, czy czy jest się starym. Drogi panie, czy ma pan w domu siatkę zwaną na przykład w Galicji zrywką, ale taką siatkę, w której trzyma pan siatki? I czy ma pan specjalną torbę po prezentach, do której wkłada pan elegancko złożone według kantów torebeczki po prezentach? Jeżeli tak, nie ma dla pana ratunku. Tak, to jest pan już dosyć zaawansowanym człowiekiem. Mhm. I czwarta metoda, no to jest taka, że musi sobie pan przypomnieć czas, kiedy był pan w przedszkolu i był pan ofiarą takich rzeczy jak jedzenie warzyw, nakaz drzemki w ciągu dnia, wczesne chodzenie spać, to już poza przedszkolem w domu, i zakaz wychodzenia późno z domu. Tak. Jeżeli te nakazy opresyjne w czasach wczesnej młodości wydają się panu czymś najlepszym, co się panu zdarza teraz w życiu, to też nie ma dla pana ratunku. Starość stoi u bram. No i na co panu to było? Na pocieszenie radzimy panu nastawić wodę na herbatę na ulubionym palniku na kuchence. To prawda. Do usłyszenia. No, po prostu do rany przyłóż. Magda Grzebałkowska, Ewa Winnicka, dołącza do nich Susan Vega. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settling the blame. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next, without the chance for last respect. You feel the disappointment. Osiemnaście minut do dziewiątej. Andrzej Bargiel, mistrz nad mistrze, wylądował wczoraj na Okęciu w Warszawie. Tam spotkał go Dariusz Urbanowicz. Jędrek, na gorąco po wylądowaniu od razu pierwsze dzieci. Tak, tak, tak. Niesamowite to jest. Człowiek tęskni, to bobasami rosną szybko. Malinka już chce chyba iść. Tak? Zadowolona jest. Oj, dużo nerwów. Cześć. Powiem ci, tutaj z nizin. Zamieszanie straszne, co? Ale u nas było w miarę wszystko pod kontrolą. Powiedz, jak to wszystko przebiegało, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie stanęło pod znakiem zapytania, nie było wiadomo, czy wyjdziesz w ogóle w górę, a potem się szybko strasznie wszystko działo. Szybko była aklimatyzacja, w zasadzie po tygodniu. Udało się zaporęczować lodowiec, bo z tym był też duży problem. Ekipa, która się tym zajmuje, uznała, że nie czuje się na tyle, by to zrobić, więc musieliśmy otworzyć drogę. Później wyżej było ok i relatywnie szybko po prostu byłem na przełęczy południowej. Zrobiłem jedną próbę, która się nie udała. Zakończyła się na przełęczy, było tyle śniegu. Okazujesz do pasa, to naprawdę dużo. Było ponad do pasa i ta kolejna szansa pojawiła się i ją wykorzystaliśmy. Mimo tego, że naprawdę się ciężko napracowaliśmy, byłem prawie 30 godzin ponad 8 tysiącach metrów, więc 7900 jest przełęcz, więc generalnie spałem tam, czyli ta noc plus aktywność i powrót. Czuć, że to jest wysoko, w sensie fizycznie na pewno się najbardziej zmęczyłem z tych wszystkich wypraw, mimo tego, że nie robiłem tego na czas, jakby takie bgnięcie w śniegu jest bardzo, bardzo wymagające. Wiem, że miałeś tam do pomocy ludzi, którzy trochę ci pomagali w torowaniu, zakładali poręcze. Mieliśmy zespół, tak, bo tam nikogo nie było poza nami, więc nie jesteś w stanie sam iść po szyję w śniegu i po prostu płynąć przez to wszystko. Jeżeli chcesz mieć jakieś procedury, robiliśmy film. Mieliśmy ludzi, którzy filmowali, wychodzili też wyżej mieliśmy support bezpieczeństwa. Staram się w to inwestować i uważam, że tak jest rozsądniej. Więc musisz przygotować drogę, po której płynnie te osoby będą mogły się przemieszczać. Dwa, jest widoczność, są problemy różne i musisz te poręcze mieć w takich sytuacjach. To nie jest tak, że tam jest tak trudno, że ty tego potrzebujesz, żeby po prostu, nie wiem, się podciągać do góry. Tylko potrzebujesz tego do tego, żeby nie wpaść do szczeliny i w momencie, kiedy jest mgła, nie ma widoczności, by móc po prostu wrócić się do poniższych obozów. A sama akcja? Ta decyzja pewnie na przełęczy była kluczowa, prawda? Czy iść, czy wracać? Tak, wyszliśmy gdzieś koło 23 nocą i tam się siłowaliśmy z tym. Na koniec zostałem z jednym z Nepalczyków sam, jakby tak trudno się zrobiło, że już nikt nie chciał po prostu kontynuować dalej spinaczki na przedwierzchołku, którzy się zatrzymali. No i musieliśmy forsować Ilagę Step, tą całą grań szczytową. Tam naprawdę było dużo śniegu i trzeba było takiego specyficznego podejścia, żeby to w ogóle można było zrobić. Bo ten śnieg się tu obsypywał i fizycznie ani grama skały tam nie było. Miałeś takie momenty, że byłeś gotowy się wycofać? Jak to wygląda? Jak ten proces tak naprawdę decyzyjny wygląda? Czy na pewno masz? Jeżeli masz narzędzie, masz po prostu sprzęt, który pozwala ci się poruszać w trudnym terenie, to jest ci łatwiej. Bo możesz jakby forsować nawet trudny teren, niebezpieczny, odpowiednio się asekurując. Jakoś zadziałało, ale było tak, że jedną ściankę próbowaliśmy na 3 razy forsować i zjeżdżaliśmy ze śniegiem z niej. To też nie było takie super easy, ale jak dobrze się czuliśmy i no zeszło nam, bo byliśmy o 15 na szczycie, ale fizycznie to tak długo trwało. A sam zjazd? Na górze spędziłeś kilka minut, to jest kwestia pewnie jakiejś logistyki, przepięcia się i zjazd. Nie było co tracić tam czasu, prawda? No nie było za dużo czasu na przyglądanie się na widoki, więc szybko się zebrałem i ruszyłem. Więc w zasadzie byłem relatywnie szybko na przełęczy, później poziom obozu drugiego. Też się pojawiła, już mgła, było późno i też chcąc zjechać przez Icefall do bazy musiałem jechać tam rano, bo w innym razie to było zbyt niebezpieczne. Po prostu tam się sypią lawiny, załamuje się lodowiec, a więc zostałem w obozie drugim na nocleg. O godzinie 7 ruszyłem na dół i po godzinie byłem w bazie. A jak ten nocleg wyglądał? No bo to mimo wszystko miało mieć charakter sportowy, więc nocleg brzmi tak, jakbyś tam przerwę robił faktyczną. Czy jeżeli chcesz zrobić ten zjazd, bo mogłem dojechać do obozu pierwszego i zejść po lodowcu, a jeżeli chcesz to zrobić, to musisz to zrobić z noclegiem po to, żeby lodowiec był zamarznięty, by móc w ogóle przejechać przez Icefall, bo tego zjazdu nie było 25 lat pod awokarniczarzem. A tutaj udało się znaleźć taką super linię, która na to pozwalała, no ale musiałeś tam być po prostu najpóźniej o 8 rano, a tak to byś musiał być o 5 na szczycie. A to też by rodziło swoje problemy, bo było strasznie zimno. Działałem bez tlenu i to też jest trudne, że nie mogłem jakby przeginać z tą aktywnością nocną, bo jest ci dużo chłodniej, jeżeli nie masz tego tlenu. Tak mówił wczoraj na Okęciu w Warszawie Andrzej Bargiel, który wrócił do Polski. Przypomnę, wszedł na najwyższy szczyt świata, a potem zjechał z niego na nartach. Pytał, dowiadywał się Darek Urbanowicz. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me. Enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical. Chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love. feel like nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical. Mystical, magical, co powtórzymy dziś? Ja uważam, przez całe życie uważałem, że jestem naprawdę podobny do Sylwestra Stallone. No, co prawda mam 165 wzrostu, jestem troszkę łysiącym blondynem, ale ja sobie myślę, że grunt to wierzysz w siebie. I wie pan co, myślę, że któregoś dnia ktoś na ulicy mną krzyknie: hej, Balboa, grunt to wierzysz w siebie. Wie pan co, Ricky, ja się z panem zgadzam. Przed państwem Michał Jędrkowiak raz jeszcze. Włącz trójkę i rób co chcesz. Co państwo wiedzą o wizytówkach? Że z papieru? To niewiele państwo wiedzą. Bo są nawet wypalane na drzewie, są na metalu wypalane, są na tworzywie PCV robione, są na sklejkach takich właśnie budowlanych robione. Nie, to jeszcze nie koniec. Magnes, który można przyczepić jako magnes na lodówkę. Fabryka wieszaków właśnie ma w kształcie wieszaka i taki haczyk jest, jakby to był wieszak. Mógłby tak jeszcze długo. Nazywam się Łukasz Grzegory, mam 23 lata i służę w wojsku w polskim jako żołnierz zawodowy. I zgadli państwo, Łukasz kolekcjonuje wizytówki. Zgadza się. Jak liczyłem, to było 30 coś segregatorów. W każdym setki foliowych koszulek. Takie A4 ze specjalnymi przedziałkami na wizytówki, 20 sztuk w jedną koszulkę wchodzi. Mam tutaj sporą kolekcję, że tak powiem. W sumie prawie 40 tysięcy. Cały czas mi dostarczają ludzie wizytówki. Często dlatego, że gdzieś dowiedzieli się o pasji Łukasza. Pojedyncze ślą w listach, gdy jest ich dużo, wysyłają całe paczki. Ktoś na przykład zlikwidował firmę i już wizytówek nie potrzebuje. Tak, dokładnie. Ale Łukasz sam też aktywnie o nowe wizytówki zabiega. Staram się raz na tydzień poświęcić jeden dzień na wysyłanie maili właśnie do takich firm, osób. Segregatorów przybywa, a miejsca na półce jakoś nie. Stawka jest pełna i myślę nad zakupem nowego regału. Ale skąd to zbieranie się wzięło? Rok 2000. 8-letni Łukasz zauważa, że chłopcy z podwórka mają nowe hobby. Zaczęli zbierać karty kolekcjonerskie, piłkarskie. I też chciał. Pobiegł do domu i zapytał rodziców: kupicie mi? Usłyszał, że nie. Bo uznawali to za wyrzucenie pieniędzy w błoto. Łukasz pomyślał tak. Zacznę w takim razie zbierać coś innego, absolutnie wyjątkowego. Wizytówki. Wtedy myślałem, że zrobią większe wow niż takie karty piłkarskie, które były o jednym szablonie. Zacząłem właśnie tacie podbierać wtedy z półki. Ale tata wiedział, że pan podbiera te wizytówki, czy nie? Tata nie był świadomy tego. Ale przynajmniej koledzy zbiele ją z zazdrości. Liczyłeś, że będzie wielkie wow? Nie było. Były dla nich takie bardziej nudnawe, że tak powiem. A co z tatą? Nie miał żadnych pretensji, sam jeszcze dokładał. Pomagała rodzina, potem jakoś poszło. Każda wizytówka jest dla mnie, ma wartość powyżej sentymentalną. Każdą kocham i każda jest po prostu dla mnie ważna. Ale jedna zrobiła na Łukaszu szczególne wrażenie. Firmy, która się rzekomo trudni poszukiwaniem prawdziwych duchów. Koledzy, podejrzewam, już nie zbierają kart piłkarskich, a pan w swojej pasji trwa. Te karty właśnie przestały być modne. To zaczęły się inne rzeczy być modne do zbierania. I się długo zastanawiałem, czy przypadkiem właśnie nie zmienić tego, ale jednak wizytówki przetrwały wszystko. Wrzuć trójkę, włącz trójkę i rób co chcesz. To nasz cykl. Michał Jędrkowiak wraca po 9:00 z Winienima. Maciej Załęcki, Paweł Truski, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Jeszcze PS. Ja gdybym chciał, to mógłbym być... Po dzisiejszym spojrzeniu w lustro mógłbym być nawet Nogasiem. Redaktorem Nogasiem. Współczuję. Pa, pa.